الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون سبحان الله الله خپل دین سمر آسان کړی دی او خلقو ګران کړی دی په ټولو دینونو کې چې څومره تیر شوي دي په دنیا کې ډېر آسان دین او ډېر واضح دین هغه دا دین چې الله دې امت ته را لېږلی دی او نازل کړی دی او قرآن عظیم الشان کې په هر ځای کې وته د دې خبرې یادهاني کړې ده چې خلقو زما دین وپېژنې ای خلقو زما خبره واورې ای بندیانو زما نصیحت قبول کړې استاذو خیر خواهی کوما تاسو د دنیا او د آخرت د عذابونو نه او سختو نه بچ کوما تاسو مې خوښ یې په ټولو امتونو کې کنتم خیر امتن زما آسان خبره ومنه پیاری را آسان خبره او هغه کې بندگی او عبادت او عمل دومره نشتا څومره چې بکی ځان بچ کول ځان ساتل دا بکی زیات دی دا عمل کولونا دا خبر آسان دا عمل کار سم رکم شی لک شی لیکن بیاوام انسان تا بی تکلیف رسی ہو خلی پی رازی او چی کلوار توی چی صرف ځان قدر ساتا دا سانی دا دیر سانی لکه یو زیه یو پلار خپل زی سره خیر خواهی کئی نو دغا مینت و تکی او دغا نصیت و تکی چه ما لئی اسمه کوا نظر بانده نوکاری کو ما نظر بانده مزدوری کو ما نظر بانده نور کاروبار کو ما اسمه کوا ما جا خود پلانی او پلانی نظان ساتا دا زما په حق کې خیر خواه ندی او زما سره په ضد کې دی او زما سره په دشمنی کې دی نو بد دی نظان ساتا دا سمرا سان کار دی په دی خود بندن خولی نبایی کنن دقا سی اللہ منتویلی چی مال اسم کوای زړو خو چې دوم د سنه منی کوم د هغې نه ځان ساتی بس د هغې نه ځان بچ کوی بس زما د دین ړومبی خبره الله وی دغه ده چې هغې کې ځان ساتل دي هغې کې تقوا ده هغې کې پرهیز دی هغې کې پال دی دا به خامخا کوی خا قرآن او سنت ټول په دې ګوا دي کلمه په دې ګوا ده چې مونږ په ایمان راوړی دی چې لا اله الا الله چې ول الله ویلي چې لا اله بس نشته بس شته نه کنن کوی نو ما به تاسو ته ویلو دوسو یریګه منا شرمیګه منا ما باندې ير ناراضي خدای را باندې ناراضي نو که تاسو کوی بغیر زمانہ چې اړیوم ز بندګی لایق وې او درا مدد شي لایق وې او غی تاواز کې زیشوه فریاد کې زیش نو ما به تویلو چې دا دور مې تویلې دي چې ټول قران می نازل کړي چې دا کوي دا کوي نو دا خبره مې ته هم کړې وکنه خو نه خبره دا چې بغیر زمانه بل څوک نشته الله زیما حاجت روا زیما مشکلات زلری کوم معبود زیما دار صفت الله ای مالک زیما نو بس دارا تویما چې د غیر الله نه ځان ساتي او غیر الله تاسو خپې جنې د چا دی د غیر الله د پلار نوم یې څه دی د کوم کلی دی موجه بخا تخرون کول خلق دې سره خو نه عزت کنا نمونگ با پاکی زاوی کنا چی دا غیر اللہ نزانو ساتے غیر اللہ اسنشی کولے یو مشر سڑے و برجیتا ویڈڑا والے دا غیر اللہ زمتلاق سوک دے را غیدام نا پی جاندہ کسا کچاوی لکھو نو کنا چا بیان کڑو خوا اب یو ابو خطبو کې شیرونه وی د پښتو بیتونه وی وی او کیسې وی وی هغه ځان څه خبر الله رب العزت دین په دې یو خبره کې پروت دی چې لا اله بل څوک نشته بل څوک دی ملائک دی هغه کې لایق د आवाज نشته که جبریل تا که میکائیل تا نه که انبیاء کرام دی اغی که سوک دا دی لایق نشتا جتو تاوازو که او حاجت تیو گواری که انسانان دی او که جنات دی اگه که سوک دی لایق نشتا چه اغا تا آوازو کریشی ادانور خو طول گنگا دی که زمک ادا که آسمان دی او که غرون دی او که دریابو ندی او که نور جانور دی اگه خطاس هم منه چه لایق ندی اگر که اگه هم پکرا شریک کلی دی دی طولو تغیر اللہ وی خواه دا سمرا جد اللہ نسیوا مخلوق دی کس منونو کی دی که بزمکو کی دی دغس و ما بینهما دی تغیر اللہ وی لشی نو اللہ سمرا سانا کلی دا چی خلقو ماو پی جنه زما حق دی در باندې هغه ادا کړي چې څو غواړې نو ما سره شته دي څو غواړې ما سره شته دي بغیر ستاسو د غوښتنه بغیر ستاسو د سوال نه مې ارس درکړي دل تاسو کله ویلیو ما ته چې الله مل زاس خسته بدن راکي چی باغی کی قیمتی اعزائی سترگی وگنی جبئی تا خما بغیر ساسو دا مطالبینا ساسو لدر کری ساسو کل زمان رزق وقتے ہو چلا مال راکا منگل رزق راکا داس رزق راکا نعم بس بغیر تاو دا مطالبی نماز ارکڑی دلا و سنگستاو دا شان سر لائقی زکزو تاسو پی جنم چچا سر کم رزق لائق دے چا سر دیر رزق لائق دے پدی کما که دا خیر دے او پزیاتا که اللہ وی چی شر دے منگو لی دو کل کل اللہ دا دا مثال لپاره کړی داسی کنا ولی خام خاصوال پیدا کیگی چه اللہ وی چه زهر بندلا زکر دا آغا دا حال مناسب ورکڑ کوما چه دی پی جانما چه دی دا کم لایق دی نو که دوالا دیر ورکم نو بس تباو برباد با شیزان با حلاک کی زان و تباو کی دیر لوی فساد بو کی په دنیا کې نزو لړیر نور کوم په کما کې ساتما چې وخت پتیریږي او زما شکریا ادا کوي او سوال کوي چې الله د دینه خرا کې دینه ډیر را کې او برکت پکې واچي کنه پورا بنده خو سوال نه کوي بیا او خان خلکو پوری خان دي چې هغه سوال نه کوي وی دا سی مخلی وازی کری لرکی ناو اگیو دا کار کن اولاوی دیر دا سی دی چی دا غی پا کما که خیر نشتا فساد دے نا غی لدیر ورکم چی لکڑی دا مو کیو پا سکون جون تیر کیو دا غی دلاسا دا جب نسوک پازار نشی دا گورو او سرا دینه چه مونگا گورو نداس خلق ده چه پا آغا کما که خیر نکی اداس ده چه پا آغا دیره که خیر نکی دا ولی دا اللہ مونگتا دا یقین و دا دلیل پاراو خو چه ما سویلی انو آغا رشا دی کنه دی تو گوره چه اللہ رب العزت وی کنه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم وايوتا جل قادر ذين تسبان دي عذاب ار قسم نازل لشي دبرنم دلان دي زخبونم دا غیر دیر مطلبو ندی یو مطلب خویدا سی چرسو کی پوئی گی زبرنا کانی راوری گی سیلابو نرازی طوفانو نرازی او دلان دینا دزمکینا زلزلی کی گی خلق پاگی غر کی گی یو بلا معنی ام کڑی مفسرینو چی دا بر ندا دے چی دا سی مشران بذر باندے مسلط کم چی اگی بتاسو باندے ظلمون کئی اگی بستاسو مالونا استاسو جانونا استاسو اولاد ٹول قتلی بیو کوترا کئی بیو نامن فوقی کم دے چه مشران حاکمان بادشاہان وزیران بدا سے مسلط کم دربان او من تحت ارجلکم دامانا کئی چکم لاند خلق دے غریب پھر قضا ناغی بد اخپلی نا چارے دو جنا او د خپلې سختې او د تندې د لوګې د وژنې شروع کی کنه په دې خلکو باندې ښا چې بیا به تنه دا خلک خپل ځانوم نشي ساتلې خپل مالوم نشي ساتلې څه شی به بار نشي پرېښودې که د چا مال دی نو چوکیداري به کوي په خپله به کوي بل بوله نیسي که ده چه اولاد ده نو آغا سر با ده کورا چه بارو دی نو آسی با نوزی یا پخپل ور سر یا بی بلو سر مقرر کری دال لکنه سا دال لارا بلی ازا تو خوو کنه چه دامی تاوستا ده مثال پتار بانده خوو چه گورا چه دا کم خلق ده دیر لایق نو او ما ولا دیر ور کنه داغی حالو گو رکن خواه تبایی اوکڑا نوی ده کرپشن ہوئی خواه لگا پختو که تصوو آئے چه خلق پی پوشی لوٹ مار ہوئی خواه دیوان ده خلق پوئی لوٹ مار اوکو دلتے ہم ده خلق ہوئی نی اس کلی نبی ایبار ملکونو کی ہم زان لا زیونا جوڑ کرو داو یگور اللہ وی داو گور ماتا نوی چه دادے ولی پساد کئی دادے ولی شر کئی دادے ولی ظلم کئی دازکا چه ماولا دیر ور کرو یو دا دید پارا چه دا ما خبر رشتی آو ابل دا دید پارا چه عبرت تی نواخ لے چی اللہ منگ دا سی مالنا پناہ وارو چی اگر دا انسان دا پارا سبب دا تباہی ہو گردی آخرت خود تباہ دے خود دنیا بے ہو گوری کنخا چی دا سی انسان انجام بسی چی دا خلقوی نیس کلی دی دا خلقو پسل و نسل تباہ کردے دے دا قرآن دا مضمون راغست کے سورہ بقرہ کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ ہی بعض خلق شتا دے چی اگی خبری کئی اگی بیان کئی اگی مشورہ کئی نتبا حیرانی داغی دی خبرو تا و داغی دی چالاکی تا و داغی دی تعلیم تا حیران بھئی قولو فی الحیات الدنیا دی دنیا پا حق فی الحیات دی دنیا پا بارکی آدی ویشہد اللہ علی ما فی قلبیه او جی خبر اکینو دا اللہ نمبو سراخلی دو کذا کنا خواہ دوکا خود چی چالو ورکین دا اللہ پا نمبے ورکین شیطانم دوکا نشو ورکو لی آدم علیہ السلام لا وقاسما هما انی لکما من الناسحین قسم او تو کو د الله په نوم باندې چې ستا خیر خواهی کوم ستا د خیر لپاره وایم او خرا دې ونه نه خا سمره جي او بنده دو کماري دا الله نوم بیا بیا اخلي د دینه کار اخلي خلق دو کا کوي الله ای دو کا کی گما او هو الد الخصام دا په دنیا کې لوی جګړالو هغه لوی سرکش هغه لوی ظالم او لوی ډاکو دی په دې وکاله پیژنې وایزا تولا کله چې دې دنیا کې د مرتبه او د عہدې خاون شي او سلاس لراشي صاحب الارض منډوی صاحب الارض منډوی پزماکه کې لیوبسد فیها ویولک الحرس والنسلم اب سات یاد دی چې د خلقو پسلونا او نسلونا الکیم قران ویلو سوارل سوکاله مخ کې او غدا سره اشتیا شو الکه چې وسی ویلی یولک الحرس والنسل یولک الحرس والنسل فساد خو نور نشتا او د بدل مال تا خیر نشتا دی او اولاد تا خیر نشتا دی اگر کومو تاسو پن پویګو زګه پداسي سیاستونو کې کار کوي او پداسي ګیمونو کې کار کوي چام خلق اغینم ناخلی انداو پوئی گی نکنا اللہ رب العزتو ایسا آفی لردی او دا آغا پسادو چکل اللہ ملیکو تاوی چیزو پیدا کم پتی دمکا کی او خلیفہ او تابدار نو ملیکو تاویلیو کنا چه اتجعلو فیہا من يفسد فيها ويسفك الدماء يا الله تب زمکه کی پیدا کئ نو هغه څوک پیدا کئ چې فساد بکئ او فساد بسئ دا ویني بداسي توئ چې دا سوا څوک بوم نه توئ ويسفك الدماء هغه کار شروع وکړه خپل کټ پوزي او په سو خنمري خو بس چې کوم قوم کې دا الله دین نه وي کوم قوم کې دا الله نه ير نه وي زړونو کې دا خدای نه ير نه وي ناغی تا دیس چین عبرت ناسلی خواه دیس چین عبرت ناسلی اگر که داغیب مخیطا پسوونو او پدرگونو بانده دا عبرت نخی و نشانی رازی دا عبرت نخی و نشانی رازی فاغی عبرت نشی آسته زکا دا دغه صفات غواړي چې د بنده په زړه کې د الله نه يرایي او الله مانی نو هغه چې هر شي ته ګوري نو د عبرت په نظر به ته ګوري دا د مسلمان شان دی ښا نو اوس چې یو بنده زړه کې شته نه دغه صفت نشته دغه قوت نشته دغه قابلیت نشته ورنا دین لوی ده عبرت خبر اشته ده چی بنده اسپتال تا لرشی او گوری نو دیر کٹو ندا سی پرات دی چی بنده بنخ کاری اخپا بیخ کاری پخپا با دی مخ کی نظر لگی ولی دو بجلی اغا پول با پرو تی بجلی اغا پول ابنده به یو دوره اونتی نیره د دین نه نور د عبرت سن خاو نشانه خو هغه نشته کنه بندیانو کې هغه استعداد نشته دی هغه خوف الهی نشته دی خوف الهی چې د بند په زړه کې نو چې هر شي ته ګوري نو عبرت اخلي دا غینه عبرت دغه چې ځان بیا بچکی نو دا ډیره ده کنه ته نور د بچکولو ذمہواری خو دار چانه ده اللہ رب العزت دید پارا دا سے اکڑا خوا چاگا خلق لے دنیا کی دیر فراخی ورکڑا او دیر وسی والا ورک او دیر دولت والا ورک چاگی داگی لائق و قابل نو دا دید پارا چا اللہ خی خلق تا چو گورا مال خوشی ندکنا کمال خوشی وکنا دستا سرور بائی ندے دستاو دو معاشری سڑے ندے دستاو دو غم خادے ندے او اغتازو چرتا پجون کیلی دلے دے نا ملاقاتو مصر شوے دے تشنم آور ہے چی پا اخبار کی رازی داولی اگر چی سوک در دیر مال دولت لائقی اولا ولا ورکی پا دی اراده باندی چی ددن با دنیا کی د خیر کارو شیو بندیانو توتن فیدو رسیو اصلاحی کارو نبا کئی پا دنیا کی نادا سی او بخلقو پا ذکر دی اولوی وارو بے پی جنی لوی وارو بے پی جنی خواه بادشاہ ہے ورکلیو کنا پیغمبران لے نائی وگر زیدہ کنا خلافتو نے ورکلیو خلفاء اللہ حضرت عمر ارچا پی جندو لویو وڑو پی جندو چی امیر المومنین راگے کورا پی ابلی راگے اوصل راگے تپوس کی دخلقو دحال نزان خبری چسو کو گے تکشتا دے سوک بیمار شتا دے سوک داسی دلمن شتا دے اگا با داسی مثالوں دنیا کی موجود دی خوا خودے منگتا دے دے پارا خوا چو گورا تاسو باوائے چی اہوی خلق کنا نوی منگ لدی را کنو تو گورا چی منگ پی بیاد اگا کو کنو کو چتو تو ہے چل کر ایر مال خنو دے ابیا وے تے اشتمان داو دا سنو باسی ابیا باڑو جمعات پی جانی نا وی نا ولی بن پی ہاں من بخال کو سرم دا دنا کو من خیرات نہ کو من جمعات نہ جوڑو من دا جوڑو اللہ رب العزت زکا وے چ دا ز جمعات جوڑ کا چ عزیز نخکاری دا جمعات تے اچھے دو ٹولے کرا چین اخکاری ماسخوتن دا جماعت سے جوڑ کرے دس دی اللہ دا مال دیل ورکڑے ودلا چھ بسی مٹو پشو کو کیو لڑا دا دا بی برکت مال علامہ دا حدیث کی رازی بی برکت مال دا گی توی خواہ نو دی پوری موی چھ اللہ یو خبر اکڑین پر اگی کی شک نہیں دغه سیدا مثال یم خول دی چې الله وی چا سره کم او لګ مناسبی نو هغه لګ ور کم نو په هغه وخت تیریږي ولی که چیرې دل ډیر ور کم بیا شراب فساد کوي نو زه غیرات او مخو چې الله هغه چې چا سره نشته دی هغه تشلاسی دی تشبانی دی یا الله اگی خو پاک پلا کما که وقت نتی ری ڈاکوان دی ظالمان دی اللہ رب العزت یو گو رو تا دمیتا مثال خو کنخا نیو پل دا اللہ احساناتو تو گورا، دا اللہ رحمتونو تو گورا، دا اللہ برکتونو تو گورا. چلاوی تاسو خون مطالبہ نو کڑی، تاسو سوال نو کڑی، وما دل ہر سو درکلوں، بدن میں درکو، صحت میں درکو، اولاد میں درکو، کورنا بھی دل درکلوں، کاروبارنا بھی دل درکلوں، تاسو نویلی وما درکلوں. تاسو نه یو خبره غواړم، سیوانه یو خبره غواړم چې ځان ساته. الله وی ما تر منډکم، ما سره ځان نږدې کم. اغذاذ کی ولا تجعلوا مع الله الهن اخر، ما سره بل حاجت روا م پیدا کوي، ما سره بل مددگار م پیدا کوي، ما سره شریک م جوړوي. بس م جوړوي. ګور دا سن نه دا ګران اغذاذ کی وسړی ته وای چې دا کور را ل جوړ کا، او یار تیر ګران دا بلا کو نو وسو کو چته یو دا کارو اچ وته وای چې مو جوړو نو خوشاله شکنه. بس دا آسان کار نه دی، ولغه آسان کار بندیانو ته خورې دي چې بندیانو مال مګورې، مال مساوی مګورې، او مال شریک مګورې مګورې دی ویلي کنه. زمرا آسان دین. او د دې لپاره وتا قران کې ګورا څومره نصیحت مولا کول شي، څومره نصیحت څوک بادشاہ کول شي، څومره نصیحت مور او پلار کول شي زیتا، څومره نصیحت استاد کول شي شاګرد ته. نه نه لکه الله رب العزت چې څنګه خپل بندیان وتا نصیحت کوي، خودی په نه پوي نو سبب پوي چې راخلی نه او کاسولو کې نه راړلې چې ګورې کولاو نه کې ګورې زمرا جهل توبه. اپ خوازل ته څوک راغلې او 2000 چې کې اوسط کې نو جوې کا ته الماره پیره دا قرآن به دې ده. یو تا کاسول نشته، یو لکه میس نه جوړ کړي او مزه ته نه تاو کړي، زور به د بیدا نو ایدا دی لراغلو دا قران دی لراغلو چې وین غاړي اکیه دې پلماره کې اکیه دې برا د جهل صحادی کنه ها. الکدا خو دې لراغلې چې کلاو پروتي چې څوک راځي او تکلیف وطنی را اخلیه، بس را اخلیه. نو پدې غستو کې به دې زوړ شي، نو بس تذکر به ختم شي، نور به نوی راشي. دا خو د الله دین دی، دا به چلیږي په دنیا کې. دا زموږ لوی جهاد ښه نو هغه نه در غست نو څه خبر دی چې الله رب العزت ما تسوي. الله رب العزت انسان ته وایي چې دا چې سپ سترګو او په نظر راضي دا ستادي، دا ارز ستادي. خلق السماوات والارض، اسمان او زمکه ستاد پاره پیدا کړی دي که انسان نه وینو الله اسمان نو پیدا کړی دې غوډې له پیدا کړې. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر، وګوره په بو کې جهازونه چلیږي الله دې استاري. وسخر لكم الانهار، نهرونه هم پکې چلیږي. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، نور اس پوگ میں استاد پارا پیدا کری دی روان دی چکر وی وسخر لکم اللیل و النہار شپار وز استاد پارا پیدا کری دی کیو کہ آرامو کہ او بلکی طلبو کہ واتاکم من کل ما سالتمو اللہ وی چسوم پکارو نامی دل در کری دی چستوم ضرورتو نامی در کری دی دا او بستا دا پارا دی دا حواستا دا پارا دا دا ورستا دا پارا دی با قیده دا شمار دی دا شمار دی چی بند دا هر سستا دی او تا زماشا بس دا دی دا ند کرای نگوارم بل دربان دی نرازی ایس نرازی اس تا نگوارم لیکن دا دا نگوارم چی تا زماشا ډیر ګران هغه چې تستا کیږي الله هغه غوسان لیدلې دي هغه درګاونه لیدلې دي هغه اجمیر شریف لیدلې دي هغه سیمان شریف لیدلې دي هغه داتا ګانی لیدلې دي هغه ستا کی هغه خو برکتی زیونه لیدلې دي د برکاتو ها تکا کفر دې په دنیا کې دغه ابي دینه ده په دنیا کې چې الله څومره پیغمبران را لېګلی نو زه دې لپاره چې خلق ته دغه شرک نه مني کی چې خلقو ومن يدعو مع الله الهًا آخر چا چې आवाज وکم ټیک ده الله بندګي هم کوي مع الله منځونا کوي رجونا کوي ارض کوي مع الله ورسره دغه هم کوي ها الهًا آخر لا برهان له به دلیل خو سره نشته دی او خیا الله خدا ندی ویلی کنا یا بدبختا ته ویلی چې زما بندگی کوام زما نه یره کوا زما نو امید ساته زما خزانه ډکی دی زه خو ویلی دی کنا نو زه کوم زه کی ویلی چې د دیوم خیال ساته او دیلم زرازا او تک را تک کوا ته کوم دی ویلی تا خو خه کنا ها د دینه خو من کړی دا دا غلوه فساد په دنیا کې چلاره بل عزت ویلی پریه ده مکه وای ما سره شرک مکه وای سمرہ سانو مکه وکنه پدې خو ته ستړی کیږي نا پدې خو تا باندې سزور ناراضي چلاوی مکاو کنا او ما تا واز کوا زدی معبود ما زدی حاجت را مددگار ما سنگ چی منزو کی وای چی یا کن عبد و یا کن استعین نو پا دی بان ایک لکشا کنا دا پا عمل کراو لکنا خوا دا مکی اغا مشرکان مونگا سورا بد من کنا سمره گناهگارو کنه خواهی چره دا نویلی چیالات منات مدد نا دا ندی دا ویلی چیگه نبو جهل دا ویلی وی از دورا قما قلو او تا اللہ انسان ویلی سوره حشر او دیتا نو چرے اگی دا سنو ویلی او دا بیوی چی اللہ کدا اللہ اتمنات نیکان بزرگان دی کہ ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام دے زمونگ دا دینم مشر دے زمونگ دا دنیا مشر دے نو یا اللہ دا دی پس ذریعہ باندے زمونگ سوال قبول کیم یا اللہ مونگ دی تا پیش کو پا شفاعت کتا تا پیش کو نو دا دی سوال قبول کیم مونگ دی وسیلہ کو زکا چی مونگ تخپل ځان معلوم دے مستانا ډایرکټ سوال نشو کوله دا غي انور خپل ګناونه یادول ظلمونه او نور ناکاره کارونه رندې ساتلو پاوی ټیکټونه لګولو جانډي ودرولو دا د ټول وی کندا ابو جهل هم ډیر کوارټری وی نو ریزه کوي چې الله مون خو ډیر خیرن یو نمون استانا او جدید توسیلہ کنو زمون سوال با قبول کے قرآن را رستی لی ہاولائی دانے کان بندیان چی پیغمبرانم پکشتا دے خلقو تا معلوم دی زنور پشانتی معلوم دی شفاعو نائند اللہ داوی زمون دا پارا اللہ سر خبر کئی مونگوالا زکر زورازو داوی شرک داو لیکن دا جی آغا اسول اعظم مدد داو دا ابو جہل پوخ کی چاوی دا سر باولا پگٹا ویشتی اغتب اے مشرک وی جی آغا مشرکا دار سوک او سے اعظم سوک دے او بیا مددو نو بس وی تلے کنا اندازو لگوے کنا اللہ تاسو لمیزان درکڑے دے انصافی درکڑے دے واقیم الوزن بالقسط اللہ وی طول کوئے پہ انصاف سرم ولا تخسر المیزان پتول کی کمی او زیادے مکوئے نو یو دا دین طول دے یو دا دنیا طول دے دا دین طول دا دے چی قرآن دے سنت دے پا دیو تلے کا نخلق دا خلقو تلے چی دیتے او سر مشرک نوی بل برو چاہتا ہوئی دا زخ پا دنیا کی نی تیر شوی چی اگر پسی نبان دیم لیکلی اگر دا خپل جنازی پا سادھر بان دیم لیکلی تردی چی پا اخبار کی خکاری چی آگر اسول اعظم مدد کٹ نخکاری سر نخکاری چی سنگ دے او دا خکاری چی آگر اسول اعظم مدد دا دی نو تاست که پا دی لگ وندی پوش ویس لگ دیر کنا نو بیا بدل داغی خلق پوری خنده در دی چی دا دی بانگو نسلوی چی اللہ اکبر الکا اللہ اکبر مو آیا غوث اعظم اکبر دا سو آیا اللہ نم سلاخ لی ٹوکی ور پوری کئے چی اعظم اغتا وی چی لوی خدای داغا دی نو بیا دی وڑو کی خدای تسلاواز کئے دا خود ایتا وڑو کیو گانو نبی آدھا منزو نسل کہی چی اولاد پا سب کہی جی بخلق دا خود قبلی گی نا شرک سر خوامل نا قبلی گی دا سی ہر خبر چی دی گوری نو دا دین کی نشتا دی یہ تاسو وائے چی چرتا دا پیغمبر نا یا دا صحابہ کرام نا 140,000 یا دا رستو علماؤنا چکم درانا زمانا و اہل علم نداغی پا بانگونو کی دار آغلیو چی الصلاة والسلام علیکہ مخی او رستو نو نا نا دا قدین نشکنا تا سبالی او سکی گئے خوا اسی پا او سکی گئے منگو آئیو کچری دائی نو بس منگے امانو منگ بے موائیو کدا چر دا پیغمبر پا وقتی چا ویلی حضرت بلال ویلی یا بل مؤذن ویلی مخ کیا ورستو نمونگ بے موائیو نا نا دا غیب وانگونو کی دانو دا نوی دین جوڑ شو دا نوی دین جوڑ شو خوا سیاو شرک ندے کا نخوا چر تا دا ندی ثابتا جو صحابی بیمار شوی دے نا جوڑا شوی دے تبا پیراغلی دا او دلت پیراغلی دے اگی خوال نرات لو او اگر آگلی پیغمبر تیوی لی چپ ما باندی دم واجوا ما باندی دم واجوا ندی ثابت دا ولی اگا اخو کنا اگا اخو چی دا دی تقلید دا پار دا دعا دا دی تقلید دا پار دا دعا دا دا دعا گانی وائے دا دعا گانی وائے نو پزان باندی پوکے اگر دا سی بدبختی خب ہوئی گی چلا کمنزوشی او بیا رستو دا اذکارو کی کنا اذکارو کی نوی تانے پرا نزی نو جوڑ دا سی چیز بیمار را شیر دا سی کوا کنا یا بدبختا نا پلانی زی کی بابا دے دما چی دانی زی کی پیر دی دما چی وای هغه خو مشرک دی نا څنګه دم چې تو ته وای کنه چې دا دم پتی زوای بابا چې دی وارم چې دا تاسو بل هغه رې کمی درہی دی راجہ مکڑی دی او خلق دو کا کہے دانشتہ پہ اسلام کی دانشتہ پہ اسلام تا سو خوارا وہ تتر لیے کنا نو حل چاہتا دا دم گرشتا حل تا چاویلی دادے چپلانی دے کے پریاز کے دم گرے دے بل دے کے دم گرے دے نا او پاک ملک دے کنا اگی تا پیغمبر خولی دی نا پزانوائی او چفکی او امونگتے امویلی دی خو بس زمونږ د زړه نه دا ګن نه لري کېږي نو الله دې خیر وکړي الله دې خیر دا ګن نه لري کېږي ښه کډیر وته سر خوکې چې سوره فاتحه وزله وایا امین وسره مو وایا او یقین وکا چې ما چفکړی نه دي او مرض لري شوی نه دي الله به کېږي که ته شک شک کې نو په هغه کار نه کېږي ښه یقین وکای چې ګوره دومره لوی کلام دمرا برکتی دعا گانے دمرا صفتون دا اللہ ما ہوئی مرست ہوئی نو یقین با کہے چا اغبا لرکی اغبا لرکی بس دا قرآن و سنت منگت دا ہوئی چی خلقو تاسو خود کفیلی ہے تاسو را عرصشتے تاسو سر عرصشتے نو ولی دا کارو نا گوئے خوا بس بندہ ذہن چې جوړ شي هغه نه بدلیږي مونږ یو ځل مثال پیش کاو چې رواج ډیر زبردست شي رواج ډیر ناکار شي رواج ولي کوجره کې سړی ناشتی ازنان راشي او کټ کې کینی نو ټول وای چې هلکا سوک ده نه نه پاسا پاسا هر څوک بوتوي بدګنی کنه ښه که خیه که خرابي کمان گزارې که بیل مازی وې بوته چې پاسه ښه همغه یو ځل لون پړت تلو ډاټسن کې ناستو یو هټه زنان راو خطا یو به ویل ک دی پلشه دې ته پریبل به دې پلشه او غرال اصلي سره کې ناستو مسلمانی نشته نا پا ڈاٹسن کی ولی ناستی یو دے رواج دے کنا رواج پڑیر ناکار شئی دے کنا نا دا اس پا رواج کی راگلی دا چدم پسی بازی او کتن دی نو یو بدا توی بل بدا توی شیطانان کو ڈیر دی پلان زی کی دے پلان زی کی دے او دا سکی گی او سڑی تلی و روغ راگی دا بک پلی تلی نو دین سمره د دین بل مضبوط دلیل شته دی چې دا وی حج او عمره له ډیر خلک ته لیکنه نو دلته کې پیغمبري پاک روزه ده نو اگر روزه څنګه ده هغه سره دا کار کیله کله عبد الله شاه غازی سره چې کیږي یا د بل سره چې کیږي بل سره چې کیږي نو ولې هغه ته دا غینه برکتی زیونه دي نا دا غو سوال کړو محترم امام مالک رحمت الله علیه کی راضی چې الله زما د قبر نه میله ما جوړه چې خلق راځي یا نمازونه غړولي چې دو رکعات کو سلور رکعات کو ثواب ز پاره کو نه نو غو سوال قبول شوی دا غرو ز پاکه ساکه دا نو یره کدا په دین کې وې کنا چې باندې د عزیز پاره یو خاص قبر لذي خاص قبر ل چې زماده بیماری خاصي زماده سوال قبول شي زماده حاجت پوره شي او زماده تکلیف لري شي زماده پریشانی لري شي او زماده ساډوبي لري شي ها کدا وین ولي التکی من کول ولي اجازه ت نکاو لا شرک دې کنه هر ځای چې دا شرک دې ها اللہ رب العزت وی ففروا الاللہ ما ترامنڈکے زار سکولشم ستا مرض رکولشم ستا زارو بیل رکولشم اللہ تسنگ منڈکو جنہی اگچی سویلینو اگا کارکو او غسوی دی پیغمبر باندې وسخت را لنو پا منزه بودری دو. هر بنده چی دا کار کئی پیجی سو منز خلاصی نو اغا سوال بیا ابا حل شوی خواه تجربه شوی دا پا دی بانده چر تماشو مرک شوی دی امور او پلاری دا صبر نکار غستی ری و دا سکڑه دی دوار پا منزه اولار دی نو لا سلامی ندی گردولی چی وڑو که راغلی دی. دا دا مسلمان کار دی او دا چې دا پا جمعاتونو گرزی دا دا مسلمان کار ندی دا پا اسلام کی نشتا دی دا دا جمعاتونو بیعدبی دا ادی مولان تا خپتا دا بولی دی ابو داود ندی بیلی او دی ترمیزی چی پیغمبر وی چی دا جمعات دا وازون دا پارا ندی جوڑ شوی دا دا منزد دا پارا جوڑ شوی دی اوازونه بل ځای کوي ځان له سپیکر واخلی وی لګوي کدا ارشي आवाज پکې وای کوي نو کوي اگر کو طریقه دغه نه ده خو نه جمعتون عزیز نه دي د دینه پاکو ساته نو کوم خبره ده الله وی بس زما خو یو خبره ده چې ځان بچ کړي ځان بچ کړي ځان بچ کړي تاسو نن اور سره غواړم دمرک پا وقت که اللہ رب العزت دی بنده تاویی که نا دیو بزن پوشی چیز خوراگیر شما نو اللہ رب العزت و تاویی چی اغا دنیا دلی دلی و وی که اغا چره طول از سرو دکشی نمال بیرا کی چی خلاص دکم آزی سخت دیوی چی اللہ نمیده پکارا واخلا نمیده پا کارا جزا خلاص شم اللہ رب العزت بوتوی کذبتا وی دروغ جنا وی دروغ جنا ستان ما پا دنیا کی دنیا گوختی وان ستان ما پا دنیا کی سروس پین گوختی وان ستان ما یا وخبر گوختی وان چه اللہ تو شرک بی چه ما سر شرک مکوان بس زبا سر ډیره گزاره وکما کومونځونه دې نکړي با او به بخم که زکاتونه دې ور کړی او به بخم کار څه دې کړی ولیکن دا یو خبره مې ومنه چې الله تو شرک بی مکوا مکوا مکوا مکوا ما سره شرک مکوا ما ته ویلو کنه فابیتا نو تعالی دا ما وکړه چې ما سره دې شرک وکړو او سوې ز ټوله دنیا ور کوما دین ډیر آسان دی کومنګه تفکر وکړه نو مطلب د نن بیان دغاو چې الله دې نسان کړي څنګه هغه کې من نه چې مکوا مکوا ادا ډیر آسان نه ای چې یو تن ته چې کوونه هغه ته ګران شي دومره آسان دین دی اته موږ د بد قسمته د وجه نه موږ هغه ته هم نه یو تیار نه ښا اخر دعوانه